أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 110 المسألة الخامسة مسألة پنجم در زیر باب 12 از کتاب صلاة که این 56 درس از کتاب صلاة می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الخامسة صفتها و ما یقرأ فيها یعنی که مسئله پنجم در زیر باب 12 که درباره نماز عید بود صفتها یعنی صفت نماز عید نماز عید چگونه خوانده می شود و ما یقرأ فیها و چی چیز خوانده می شود در نماز عید یعنی کدام سوره ها خوانده می شوند در نماز عید صاحب کتاب میگوید وصفتها ركعتان قبل الخطبه یعنی صفت نماز عید 2 رکعت میباشد پیش از خطبه کردن چی طوره که در جمعه اول خطبه میکنند و بعد از آن نماز جمعه را میخوانند نماز عید برعکس نماز جمعه هست اول نماز عید را 2 رکعت می خوانند بعد از آن خطبه می کنند یعنی خطبه بعد از خواندن نماز عید می باشد دلیل من می گلی قول عمر دلیل من سخن حضرت عمر رضی الله عنه می باشد که می گوید صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان يعني كي نماز عيد فطر ونماز عيد قربان 2 رکعت مباشند تمام غير قصر على لسان نبيكم تمام يعني بهمين صفات پر و كامل هست يعني 2 رکعت هست یا بعض شاری ها میگویند تمامون یعنی اجرش پر و کامل میباشد تمامون یعنی که کامل و پره نماز عید همین 2 رکعت است غیر و قصرین یعنی کوتاه شدگی نیست یعنی نماز عید از همون اول 2 رکعت بود علی لسان نبیکم میگه از زبان پیغمبرتان محمد صلی الله علیه و سلم همین طور است نماز عید که 2 رکعت خوانده می شود و قد خواب من افترا واقعا زیان و ضرر دیدگی از هر کسی که دروغ می بندد در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی کسی که دروغ در حق پیغمبر می بندد اون شخص زیان دیده است و ضرر دیده است و بدبخت شده است به سبب دروغی بستش در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید رواه احمد یعنی این حدیث را امام احمد روایت کردگی است در مسندش جلد 1 صفحه 37 و نسائی امام نسائی هم این حدیث روایت کردگی است در سنن نسائی جلد 1 صفحه 232 و البیهقی هم این حدیث را روایت کردگی است جلد 3 صفحه 200 و هو صحیح و این حدیث صحیح می باشد اون نظر ارواء الغلیلی نگاه کن کتاب ارواء الغلیلی شیخ البانی رحمه الله را جلد 3 صفحه 106 پس این حدیث صحیح است و همچنین از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگوید ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر. یعنی که ابن عباس میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز عید قربان یا عید فطر برآمد، یعنی برای نمازخوانی برآمد، نماز عید. فصلى ركعتين، پس میگه دو رکعت خواند. لم يصلي قبلها ولا بعدها، یعنی که پیش از نماز عید، پیش از نماز عید یگان چیزی نخوان و بعدش هم نخوان. یعنی نماز عید سنت پیشین و بعدین ندارد، نماز عید سنت پیش از خودش و بعد از خودش ندارد. چطور که درس گذشته قید کردیم که نماز عید در صحرا خوانده می شود، اگر در صحرا باشد یگان چیزی پیش از نماز عید نمی خوانی، اما با یگان عذر اگر در مسجد نماز عید خوانده شد، در این صورت تحیه مسجد را می خوانی، اون تحیه مسجد است، اما خود نماز، نماز عید پیش از خودش و بعد خودش یگان سنت ندارد، یگان نماز ندارد. این حدیث ابن عباس را رواه البخاری و امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 964 در کتاب صحیح البخاری، و همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت کردگی است در زیر رقم 884 در کتاب صحیح مسلم، و لفظی که حالا خواندیم لفظی امام مسلم می باشد. و همچنین در حدیثی که اون حدیث را ابن ماجه در زیر رقم 1064 و نسائی در سنن کبراش جلد 1 صفحه 183 و ابن خزیمه و شیخ امام نووی رحمه الله در کتاب مجموع این حدیثی که حالا میخوانیم این را صحیح حکم کردگی است، و شیخ البانی هم در کتاب صحیح و سنن ابن ماجه در زیر رقم 879 این حدیث را صحیح گفتگی است که صلات الاضحى رکعتان، یعنی که نماز عید قربان دو رکعت می باشد، و صلات الفطر رکعتان، و نماز عید رمضان هم دو رکعت است، و صلاة الجمعة رکعتان، و نماز جمعه هم همچنین دو رکعت می باشد، و صلاة المسافر رکعتان، نماز مسافر همچنین دو رکعت است، یعنی قصر می خواند نماز پیشین و عصر و خفتن را. تمام غیر قصر، یعنی تمام و کامل و پره غیر از قصر، این نماز عید قربان و عید رمضان و جمعه اینها دو رکعتی می باشند. علی لسان نبیکم صلی الله علیه و سلم، یعنی بر از زبان پیغمبرتون صلی الله علیه و سلم. و قد خواب من افترا، واقعا زیان و ضرر دیدگی از هر کسی که افترا و دروغ و تهمت در حق پیغمبر ببندد. پس این بود دلایل نماز عید رمضان و عید قربان این دو رکعتی می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید و همچنین ناگفته نماند که نماز عید اذان و اقامه ندارد، نماز عید به اذان و به اقامه خوانده می شود. اذان عید، نماز عید، عید اضحا و عید فطر اذان و اقامه ندارد. اکنون چگونه خوانده می شود نماز عید؟ میگه یکبر فی الاولى بعد تکبیرة الاحرام والاستفتاح و قبل التعوذ ستن، در بعض روایات میگن سبعا. خب میگد که تکبیر میگوید، یعنی الله اکبر میگوید، فی الاولى در رکعت یکم، بعد تکبیرت الاحرامی، یعنی بعد از تکبیر احرام، بعد از اونه که تکبیر تحریمه را بستید، والاستفتاحی بعد سبحانک اللهم را میخونید، و قبل تعوذی پیش از اونه که بعد از سبحانک اللهم و بحمدک، بعد از این پیش از اونی که اعوذ بالله بگویی شش مراتبه، در بعض قولا هفت مراتبه الله اکبر میگویی، یعنی تکبیر میگویی، هفت مراتبه تکبیر گفته میشود. اما در مسئله این تکبیرات آیا در بینشان یکون چیز میگوییم یا نمیگوییم، اصل یکون چیز ثابت شدگی نیست، میشود که ما یکون چیز در بین اینها نگوییم، در بین اینها یکون چیزی گفته نمیشود، فقط الله اکبر الله اکبر الله اکبر، همین طور هفت بار تکبیر میگوییم. و بعضی ها میگوین در بینش الله اکبر بگویو، پس بعد از الله اکبر گفتن پس میگویی که لا اله الا الله وحده لا شریک له، پس ذکر میگویی، یا که بعد از این میگویی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد هو على كل شيء قدير. بعضی ها میگوین که این طور این ذکرها را گفته می شود در بین تکبیرات، اما در بین این یگان قول ثابت نیست، یگان قول ثابت در باره یگان چیز گفته شود ثابت نیست، کسی گفت میگوید و اگر نگفتی هم باک ندارد. خب اکنون بعد از هفت بار تکبیر گفتن بعد چکار میکند؟ بعد اعوذ بالله میگوید، بعد اعوذ بالله میگوید و سوره فاتحه میخواند و ذم سوره میکند و رکوع میرود، با همین رکعت اول خلاص شد و از رکوع میخیزد در رکعتی و سجده میکند دو سجده، بعد از سجده میخیزد و مثل در نماز رکوع میکنیم و سجده میکنیم، عینا همان از جایش میخیزد در دویم رکعت. اکنون در دویم رکعت چکار میکند؟ میگه و فی ثانیتی قبل القراءت خمسن، و در دویم رکعت پیش از قرائت، همچنین پیش از اعوذ بالله گفتن و پیش از قرائت کردن پنج بار تکبیر میگوید، غیر تکبیرت القیامی، غیر از اون تکبیر انتقالی که از حالت شیشتن بعد از سجده از جایش خسته بود الله اکبر گفته، اون را حساب نمیکنیم، غیر از اون پنج تکبیر دیگر میگوید. این هم به مثل همون تکبیری که حالا بیان کردیم که میتوند در بینش ذکر بگوید و یگان ذکر سنت ثابت شدگی نیست، اگر نگویم باک ندارد، میشود که یگان چیز نگوید. این بود رکعت دویم، از جویش میخزنه پیش از قرائت کردن پنج بار دیگر تکبیر میگوید، غیر تکبیرت القیامی، اون تکبیر انتقالی که از جویش خسته بود الله اکبر گفته، اون را حساب نمی کند. اکنون دلیل من چی است برای این گفته همون؟ میگه لحدیث عائشه مرفوعا، دلیل من میگه حدیث عائشه مرفوعا می باشد که این را نسبت به پیغمبر داده میگوید التکبیر فی الفطر والاضحى فی الاولى سبع تکبیرات، یعنی که تکبیر الله اکبر گفتنی ها در نماز عید فطر، عید رمضان و در نماز عید اضحا، همچنین عید قربان، فی الاولا یعنی در رکعت اول سبع تکبیرات، هفت تکبیر می باشد، در رکعت اول هفت بار تکبیر می گوید. در بالا صاحب کتاب گفت که شش بار می گوید، یعنی گفت کسی که و اون عالمایی که می گویند شش بار می گویند و تکبیری تحریمه را حساب نمی کنند، اما کسانی که میگن هفت بار میگوی تکبیر تحریمه را هفتمش حساب میکنیم، بعضی میگن تکبیر تحریمه هشتمش میشود، یعنی که قطعی تکبیر تحریمه، تکبیر احرام اگر حسابش کنی در رکعت اول هشت بار الله اکبر میگوی یا هفت بار، هر دوش جایز و درست است و باک ندارد. خب و فی ثانیتی، اکنون در رکعت دویم، رکعت یکم اکنون هفت تکبیر داشته است، رکعت دویم خمس تکبیرات سوا تکبیرتی رکوعی، یعنی که هفت پنج تکبیر میگوید غیر از دو تکبیر رکوع، تکبیر رکوع را میگه حساب نمی کند، تکبیر رکوع حسابیده نمی شود. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کرده است در زیر رقم 1149 در کتاب سنن ابو داوود و هو صحیح، و این حدیث حدیث صحیح می باشد. انظر ارواء الغلیلی، نگاه کن کتاب ارواء الغلیلی شیخ البانی رحمه الله را جلد 3 صفحه 286 که این حدیث را حکمش را صحیح گفتگی هست. پس این بود حدیث دلیل برای تکبیرات نماز عید. در یکم رکعت 7 تکبیر، در دویم رکعت 5 تکبیر گفته می شود، هر دویشان پیش از اعوذ بالله و پیش از قرائت. بعد از این صاحب کتاب می گوید و یرفع یدیه مع کل تکبیرت، یعنی می بردارد دو دستش را همراه هر یک تکبیر. اکنون وقتی که 7 بار تکبیر که می گویی، در این 7 بار تکبیر گفتن دستانت را می برداری، با راست کتفت با برابر کتفت یا برابر گوشهایت می برداری، رفع یدین می کنی، برداشتنش سنت می باشد. لأن النبی صلی الله علیه و سلم کان یرفع یدیه مع التکبیر. دلیل من همین است که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن می برداشتن دستانش را همراه تکبیر. وقتی در نماز عید تکبیر که می گفتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستانشان را می برداشتند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کردگی هست در سنن امام احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 319 و 316 و حسنه الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی است در کتاب الارواء، یعنی در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقم 641 شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث حدیث صحیح است، یعنی که در نماز عید با هر تکبیر در رکعت اول 7 تکبیر دستا را میبرداری یا 6 تکبیر دستا را میبرداری و در رکعت دوم 5 تکبیر دستا را میبرداری، دستا را برداشتن همچنین سنت میباشد. ثم یقرع بعد الاستعاذه جهرا بغیر خلاف، بعد از اون میگه قرائت میکند بعد از اعوذ بالله، یعنی بعد از تکبیرات اکنون اعوذ بالله میگوید، جهرا بغیر خلاف، یعنی که این قرائتش را بلند میخواند بدون اختلاف. خلاف در این مسئله نیست، یگان مذهب گفتگی نیست که نماز عید قرائتش پس خوانده میشود، خفیه هست، یگان مذهب این گپ را گفتگی نیست و نماز عید را قرائتش بلند است و جهریه می باشد. میگه و یقرا الفاتحه، اکنون سوره فاتحه را اول می خواند بعد از این تکبیرات و بعد از اعوذ بالله گفتنش، اکنون سوره فاتحه را می خواند و فی الاولا، اکنون در رکعت اول بسبح اسم ربک الاعلا، یعنی سوره سبح اسم ربک الاعلا را می خواند، سوره سبح اسم ربک الاعلا را در رکعت اول بعد از سوره فاتحه می خواند و فی الثانیتی، و در رکعت دویم باشد بالغاشیتی، سوره غاشیه را میخونه، سوره هل اتاک حدیث الغاشیه لقول سمورته. دلیل من میگه این حدیث سموره رضی الله عنه است که میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرا فی العیدین سبح اسم ربک الاعلا و هل اتاک حدیث الغاشیه. سموره میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دو نماز عید، هم نماز عید فطر هم نماز عید اضحا، سوره میگه سبح اسم ربک الاعلا رو در یکم رکعت میخوان و هل اتاک حدیث الغاشیه رو در دویم رکعت میخوان. پس این سوره سبح اسم ربک الاعلا و سوره غاشیه هل اتاک حدیث الغاشیه در نماز عید یکم و در دویم رکعت خوانده می شود. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه احمدو، این حدیث سموره را میگه امام احمد روایت کردگی است در سنن در مسند امام احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 7 و ابن ماجه همچنین ابن ماجه هم این حدیث سموره را روایت کردگی است در زیر رقم 1283 در سنن ابن ماجه. و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی است در کتاب الاروا، در کتاب اروا الغلیل در زیر رقم 644. شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث حدیثی صحیح می باشد که سوره سبح اسم ربک الاعلا را در یکم رکعتی نماز عید بعد از فاتحه خوانده می شود و هل اتاک حدیث الغاشیه را در دویم رکعتی نماز عید بعد از سوره فاتحه خوانده می شود در زمی سوره. بعد از این می گوید که و صح عنه صلی الله علیه و سلم انه کان یقرأ فی الاولى بقاف والقرآن المجید و فی الثانیه اقتربت الساعه و انشق القمر. میگه و صح عنه، یعنی همچنین حدیث صحیح از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شدگی است که انه کان یقرا فی الاولى، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوندند در رکعت اول سوره قاف و القرآن المجید را، یعنی سوره قاف را در یکم رکعت میخوندند. و فی الثانیه، یعنی در یکم رکعت بعد از زمی سوره، بعد از سوره فاتحه در زمی سوره، و فی الثانیه در دویم رکعت در زمی سوره بعد از فاتحه اقتربت الساعه و انشق القمر، این آیت را، این سوره را، سوره قمر را میخونده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 891 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح مسلم می باشد. این بود دویم حدیث. این هم حدیث صحیح است که سوره یا سوره قاف که دراستر دوونیم صفحه، قریب سه صفحه می باشد سوره قاف، و سوره قمر این دوونیم صفحه می باشد تقریبا، این سوره را می خواند. یا که سوره سبح اسم ربک الاعلا که تقریبا نیم صفحه است و هل اتاک حدیث الغاشیه از نیم صفحه زیادتر می باشد، یا این دو سوره را می خواند. پس امام هر کدام از این سوره ها را در زمین سوره در نماز عید بخواند پس به سنت عمل کرده است. بعد از این صاحب کتاب می گوید فیراع الاتیان بهذه مرت بهذا مرتا و هذا مرتا عملا بالسنت مع مراعات ظروف المصلین فیأخذهم بالارفقی. میگه فیراع الاتیان بهذا مرتا و هذا مرتا، پس میگه نظر میکند و انجام میدهد، پس نظر کرده و نظر کرده می شود، فیراعا پس مراعات کرده می شود، الاتیانو یعنی انجام دادنی، بهذا مرتن یعنی به این طریق گاه، و هذا مرتن و گاه به این طریق دیگر، یعنی می تواند گاه در یک نماز عید سوره سبح اسم ربک الاعلا را قطعی حل اتا که حدیث الغاشیه خوند، در نماز عید بعدی سوره قاف و سوره قمر رو می خوند، یعنی که به این و به آن عمل کرده رفتن میگیرد. عملا به سنتی، یعنی این انسان عمل به سنت میکند تا اینکه سنت رو زنده کند، زیرا اینکه هر دین حدیث ها حدیث های صحیح میباشد، پس به هر دوش عمل کرده میشود، گاه به اینش و گاه به آنش. مع مراعات ظروف المصلین، یعنی که با در نظر داشتی و با به حساب گرفتنی حالت و وضعیت مسلمان ها، حالت وضعیت مسلمان ها را نگاه میکنند، اگر خنک است، مردم در بیرون در زیر باران است، سوره سبح اسم ربک الاعلا را و حالتا که حدیث الغاشیه را میخواند، کوتاه‌تر است، ببیند که مردم به حضور هست، حالت مردم به حضور است، سوره قاف و سوره قمر را میخواند که اینها دراستر میباشند. پس حالت مسلمان ها، حالت نمازگزارها رعایه کرده میشود و به نظر گرفته میشود در عمل کردن به این دو حدیث. فیاخذهم بالارفقی، پس میگه این انسان اختیار میکند برای اون قومش، این امام برای قوم اختیار میکند مناسب ترش را، یا رفتار میکند این امام با قومش با طریقی با حالی مناسب تر و موافق تر به اون قوم، یعنی قوم را دلگیر نباید بکند. پس این بود مسئله پنجم، صفت نماز عید و چی طور خوانده می شود نماز عید. اکنون این چیزی که حالا ما گفتیم، این قول مذهب شافعی و مذهب امام احمد ابن حنبل است در صفت خواندن نماز عید، و قول صحیح هم همین می باشد. اما مذهب حنفی باشد، مذهب حنفی بعد از تکبیر تحریمه 3 بار تکبیر دارند، بعد از اون قرائت فاتحه و اعوذ بالله میگوید و قرائت فاتحه میکند و زم سوره میکند، یکم رکعت را به آخر میرساند، در دویم رکعت میخیزد، اول فاتحه را میخواند، قرائت میکند سوره فاتحه را و زم سوره را، پیش از رکوع رفتن با 3 تکبیر دیگر میگوید. مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله در نماز عید به این طریق است. اما اون چیزی که در این کتاب گفتیم، این صحیح‌تر و افضل‌تر و بهتر می باشد باز، والله اعلم. اما مذهب امام ابو حنیفه 6 تکبیر داره، 3 تکبیر در یکم رکعت پیش از قرائت و 3 تکبیر در دویم رکعت بعد از قرائت پیش از رکوع رفتن، یعنی 3 بار تکبیر میگوید، 4م تکبیر میگوید و بعد رکوع میرود در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله در دویم رکعت در نماز عید. پس این بود فرق بین مذهب امام ابو حنیفه و دیگر مذاهب در باره نماز عید. هر کدامش که بخواند انشاءالله قبول و درست هست، هر کدامش که بخواند. اما با این چیزی که بیان کردیم، با این طریق اگر 7 تکبیر در یکم یا 6 تکبیر در یکم رکعت و پیش از قرائت و در دویم رکعت پیش از قرائت 5 تکبیر بگوید، این بهتر و خوبتر است، چطوره که دلایلش هم براتون تقدیم گردانیدم. بعد از این اکنون مسئله پنجم خلاص که شد، المسئله السادسه، یعنی که مسئله ششم، موضع الخطبه، موضع خطبه، یعنی در کدام وقت خطبه میکند. میگم موضع الخطبه فی صلاه العید بعد الصلاه، میگد که جای خطبه کردن در نماز عید بعد از نماز است. اول نماز را میخونند، بعد از اون خطبه میکند امام. میگه لقول ابن عمر رضی الله عنهما، دلیل من قول ابن عمر رضی الله عنهما میباشد که کان النبی صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبه. میگه که عبدالله ابن عمر میگوید که بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ابو بکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه یصلون العیدین، یعنی نماز عید را میخوندند قبل الخطبه، پیش از خطبه کردن، یعنی اول نماز را میخوندند بعد از آن خطبه میگفتند، خطبه را بعد از نماز میکردند. پس جای خطبه بعد از نماز بود است. اول نماز را میخونی خلاص میکنی، بعد از اون خطبه نماز عید خوانده میشود، عکس نماز جمعه. در جمعه اول خطبه است و بعد نماز، در عید باشد اول نماز است و بعد خطبه اش. در تخریج این حدیث ابن عمر در حاشیه میگوید اخرجه البخاری یو، یعنی این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی است، روایت کردگی است، در زیر رقمی 963 و امام مسلم هم همچنین حدیث روایت کردگی است در زیر رقمی 888 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث بخاری و مسلم می باشد. پس حدیث صحیح است که نماز عید را خطبهش بعد از نماز عید می باشد. با همین مسئله ششم خلاص شد. بعد از این میگوید المسئله السابعه، یعنی که مسئله هفتم، قضاء العید، قضا داشتن نماز عید. یا آدم نماز عید را دریافت نکرد، آمد که نماز عید خلاص شده است، آیا قضا می دارد؟ میگد که لا یسنو لمن فاتته صلات العید قضاؤها، یعنی سنت نیست برای کسی که نماز عید از اون فوت شد، نماز عید گذشت، نماز عید را قضا کرد، قضاؤها قضایی بخواند. قضا خواندنش میگه این سنت نمی باشد. چرا؟ میگه لعدم ورود دلیلی عن النبی صلی الله علیه و سلم بذلک، میگه به خاطر نبودنی وارد شدن دلیل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این مسئله. در این مسئله یگان حدیث نداریم که نماز عید قضا داشته شود. از این حساب میگه قضا داشتنش سنت نمی باشد. ولی انها صلات ذات اجتماع معین، و همچنین میگه این نماز عید نماز است که دارای گرد آمدنی و دارای جمع شدن معین می باشد، دارای گرد آمدنی معین می باشد این نماز. یعنی مردم رو جمع میکنی و با مردم یک جا نماز میخونی، و از این حساب میگه قضا ندارد این نماز عید. میگه فلا تشرع الا على هذا الوجه، پس میگه جایز نمی باشد نماز عید مگر به همین وجهی جمع کردن مردم، و به همون طریقی که مردم رو همه را جمع میکنی در صحرای در مکانه و در اونجا نماز عید را میخوانی. پس صاحب کتاب در این قول است که نماز عید قضا ندارد، اما بعضی از علما میگویند نماز عید هم قضا دارد، نماز عید قضا دارد. زیرا که در حکم نماز عید درس گذشته بیان کردیم که بعضی علما میگویند فرض عین است، فرض عین است یا سنت مؤکده است و یا فرض کفایه اش گفتند. سه حکم در نزد علما چرخ میزنه چطوری که بیان کردیم. پس بعضی از علما همچنین میگویند نماز عید قضا دارد، نماز عید را قضا میدارد. پس این بود مسئله هفتم. بعد از این المسئله الثامنه سننها، مسئله هشتم درباره سنت های نماز عید میباشد. اکنون در اینجا چند مسئله ها را میخوام به سمع شما برسانم. اگر یک انسان تکبیرات عید را فراموش کرد، یک تا یا دو تاش را بوکی ندارد، نمازش را دوام میتید یا فراموش کرد، عقلش میگیرد. مثلا یک از امام بود، چند تکبیر گفت، ندانست که در چندم تکبیرش است. عقلش مثلا سه تا بگد، دو تا بگد، چهار تا بگد، همو عقلش میگیرد و پره میکند دوامی عدد را. و یا یک آدم اومد که در مسجد در وقت نماز یک تکبیر دو تکبیر دریافت نکرد، و چند تکبیر را که دریافت کرد همونها را میگوید، اونهایی را که دریافت نکرد اونها توکل علی الله، اونها خلاص از این انسان فوت شدن، گذشتن، اون دیگر قضا نداره، اعادش نمیکند، اعاده نمیکند. یا که یک کس اومد که امام در یکم رکعت سوره فاتحه زمین سوره کرده سای، زمین سوره را خونده سای، یعنی تکبیرات گذشت، پس این انسان در اون نماز داخل میشود، اون تکبیرات را دیگر اعاده نمیکند، اون تکبیرات فوت شدند و محلشان که بعد از تکبیر احرام بود پیش از قرائت دیگر محلشان گذشت، دیگر اون را از سر نو تکرار نمی کند. پس این بود مسئله ای که دانستنش بسیار مهم است که در مسجدی که رفتید مثلا در یکم رکعت در وقتی فاتحه خواندن و در زمین سوره در نماز عید داخل کشیدید، پس شما تکبیرات عید را فوت کردید، تکبیرات عید از شما گذشت، پس شما چکار میکنید؟ نماز رو با اونها دوام میتید، اون تکبیرات رو اعاده نمیکنید، زیرا که محل اون گذشت. و این بود مسئله ای که مهم و لازمی. بعد از این چطور گفتیم که المسئله الثامنه، مسئله ششم، مسئله هشتم سننها، یعنی که سنت های نماز عید، در روز عید چی کارها را کردن سنت میباشد. انشاءالله این مسئله هشتم را، سنت هایی که در روز عید انجام داده می شود را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.